Тарас Шаўчэнка. Вершы і паэмы. Паэзія Тараса Шаўчэнкі даецца ў перакладах Янкі Купалы, Якуба Коласа, Петруся Броўкі, Аркадзя Куляшова і іншых, а таксама у новых перакладах. Думка. Вецер буйны, вецер буйны, ты з морам гаворыш, збудзі яго, зайграй ты з ім, спытай сіне мора. Яно знае, дзе мой мілы, бо яго насіла. Яно скажа, сіне мора, дзе яго згубіла. Калі мілага ўтапіла, разбі сіне мора. Пайду мілага шукаці, утаплю сваё гора, утаплю сваю нядоленьку, русалкаю стану, пашукаю ў чорных хвалях, на дно мора кану, знайду яго, прытулюся, на сэрцы замлею, тады, хваля, нясі з мілым, куды вецер вее, калі ж мілы на тым боку, вецер буйны, знаеш, дзе ён ходзіць, што ён робіць, ты з ім размаўляеш. Калі плача, то і я плачу, калі не, спяваю. Калі загінуў чарнабровы, то і я прападаю. Тады нясі маю душу туды, дзе мой мілы, чырвонаю калінаю пастаў на магіле. Лягчэй будзе ў чужым полі сіраце ляжаці. Будзе над ім яго міла кветкаю стаяці, зацвіту калінай кветкай, каб мілага грудзі не пякло чужое сонца, не тапталі людзі. Вечарам я пасумую, раніцай паплачу. Сонца ўзыдзе, утру слёзы, ніхто і не пабача. Вецер буйны, вецер буйны, ты з морам гаворыш, збудзі яго, зайграй ты з ім, спытай сіне мора.